राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 14 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम परम ब्रह्म नरापति सौंदर्य सार सर्वस्वे नंदा प्रकर्ण पारिजाताये ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीता नम वसुदेव सुतम देव कंस सागोर वर्दन देवकी परमानंदम वंदे जगद्गुरु कंसे विभूषित वरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहात्मने श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुसनकमलेभ्यो नमः मातृभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। यदि दूसरे का उपकार करने से उनका पुण्य नाश होगा, उपकार न करें ये बढ़िया चीज नहीं है। आपका लक्ष्य उनके पुण्य का नाश करने का है क्या, ये बताओ। वो भाई बोले, आपका लक्ष्य किसी के पुण्य का नाश करने का है क्या? बोल। ये नहीं चाहिए। पुण्य का नाश हो ऐसा आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और पुण्य का नाश कब होता है कि वो जब अपने अनुकूलता में राजी होता है तब नष्ट होता है। न प्रेषित प्रियम प्राप्य नो द्वेत प्राप्य चा प्रियम सर्वोद्देशम मूढ़ो ब्रह्मवत्मनिष्ठ। न प्रेषित प्रियम प्राप्य, प्राप्य को प्राप्त कर हर्षित नहीं होना चाहिए, अप्रिय को प्राप्त करके दुखी नहीं होना चाहिए। आज्ञा ये है, ये उनका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य दूसरों के पुण्य का नाश करने का बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या दूसरों का पुण्य, दूसरों को उपकार करते हो उसमें आपका ध्येय ये होता है उनका पुण्य का नाश हो? और अगर ये ध्येय होता है तो ये ध्येय देना चाहिए। ये कुतर्क है, तर्क नहीं है। तर्कता माँ कुतर्कता, तर्क करो और कुतर्क मत करो, शास्त्र आज्ञा है। ये कुतर्क है, ये भला करेंगे तो पुण्य नाश हो जाएगा। भला करने से पुण्य नाश नहीं होता है, पुण्य नाश होता है हमारा भला करने से। महाराज जी होते हैं तब, अगर हमारा जी नहीं होंगे तो आप पुण्य कितना ही करो हमारा पुण्य नष्ट नहीं होगा। हम शो भोगते हैं ना भोग, तो भोग का त्याग सबके लिए है, सबका त्याग कर सब आप भी वो भी सभी। वो भोग का त्याग नहीं करने से पुण्य नष्ट होते हैं। अगर भोग बुद्धि रखता है तो भोग का त्याग नहीं करता तब तो होता है। भोग बुद्धि नहीं रखता और मराजी नहीं होता तो पुण्य नष्ट नहीं होता। आपका पुण्य नाश करने का उद्योग है क्या, आपका ध्येय है क्या, बोलो। करो कुतर पुण्य का नाश हो जाए इस बात बना नहीं करें। ये कर्तव्य नहीं आपका, आपका कर्तव्य नहीं है ये। दूसरा क्या होगा क्या नहीं है, दूसरे का भला करने का आपका कर्तव्य होना चाहिए, दूसरे को खुश करने का कर्तव्य होना चाहिए आपका। उसका पुण्य नाश होता है उनकी बेसमझी से। अगर बेसमझी नहीं है तो पुण्य का नाश नहीं होता। तो मोहन उनकी गफलत से पाप पाप पुण्य का नाश होता है। इस वजह से परोपकार करे नहीं, ये नहीं है। आपका ध्येय पुण्यनाश करने का है क्या? अगर आपका पुण्यनाश करने का ध्येय है तो आपका खराब ध्येय है, ये खराब चीज है, विरोधी करना चाहिए। ऐसा तुम भाव कभी नहीं रहना चाहिए, कभी इस भूल कर भी पुण्य का नाश हो, भूल कर नहीं रहना चाहिए। कर्तव्य करना कृष्ण का नाम है। इसमें और शंका करो, शंका करो खूब, कुतर मत करो, तर्क करो। जैसे कोई मतलब हमारा अपकार करता है, बुरा करता है, तो हमारे पुण्य का नष्ट होता कि नहीं होता है या पाप का नष्ट होता कि नहीं होता है ये तो हमको पता नहीं लगता, लेकिन साफ दिखाई देता है कि हमारा बुरा करके हमको कष्ट देता है, ये तो हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो ये पुण्य का नाश करता है कि नहीं करता है, केवल सुनने में रह जाता है, और ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि वो हमारा मतलब बुरा करता है, हमको कष्ट देता है, ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आप जितने राजी होते हो मैं भाव पूरा समझा नहीं हूँ। निमरा जी, कल जो बताया गया था ना कि कोई हमारा बुरा करता है तो उसके प्रति आप बुरा ही मत करो, क्योंकि वो बुरा कोई कर नहीं सकता, और बुरा अगर करता है तो हमारा वो पाप का ही नष्ट करता है, लेकिन हमको ये पता ही नहीं लगता वो पाप का नष्ट करता है कि नहीं करता, वो पता लगता नहीं। आपको पता लगता लगता नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बुराई से दुखी होते हैं ये आपकी गलती है, भलाई से राजी होते हैं ये आपकी गलती है। आपकी भलाई करने से आप राजी होते हो ये आपको पता नहीं है। मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि वो जैसे कोई बुरा करता है हमारा, तो हमारे आपने कहा कि ये वो बुरा करता है तो हमारा पाप का नष्ट करता है, तो पाप का नष्ट करता है कि नहीं करता वो तो हमको पता नहीं, लेकिन हाँ उनके प्रति जो हमारे बुरा भावना आ जाते हैं, हाँ नहीं हमको शारीरिक तो कष्ट होता है, शारीरिक तो हमको लगता है कि ये हमको कष्ट दे रहा है इसलिए बुरा भावना उस प्रति हो जाए। देखो कष्ट से दुख नहीं होता है, हमारी भावना खराब होने से कष्ट होता है। इन माताओं को पूछो बारहवीं जन्म में कष्ट मामूली होता है क्या? बड़े भारी कष्ट होता है, पाप थोड़े होता है। कष्ट होता है पर राजी होती है। आपको काटा, आप आने का काटा काटा निकालना शुरू ही लगा भाई, और उसको कष्ट होता है तो वो कष्ट था वो नहीं देना चाहिए, क्यों काटा निकालना चाहिए आपका? ये तर्क नहीं है, ये वास्तविक बात को समझने की तर्क है ही नहीं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता आप राजी होते हैं तो अपना नष्ट होता है, पुण्यनाश करेगा उपकार करने वाला अगर ध्येय नहीं है इनको पुण्यनाश करे, ये कुतर्क है। कांटा निकालता है तो पीड़ा होती है कि नहीं? क्या उन पुण्य पे पाप लगता है? दूसरे को पीड़ा देने से आपको पाप लगता है, तो कांटा निकालने से पीड़ा होती है तो दुख देते है, ये पाप लगता है। वो भी दुखी होता है तो दुखी होता है, पीड़ा होती है ऐसा होता है तो क्या पाप लगता है आपको? तो कैसे काटा निकलना चाहिए, ये कुतर्क है। ठीक तरह विषय जो हो उसको ठीक तरह समझो। हम राजी होते हैं तो हमारा पुण्य नष्ट होता है, आपके सुख देने से नष्ट नहीं होता है। दूसरा जो दुख देता है हमको तो पाप नष्ट होता है इसका पता नहीं लगता हमको, परंतु उसके प्रति बुरी भावना तो हमारी हो जाती है। बुरी भावना होती है वो खराब है। कल प्रश्न भी प्रश्न यही था, प्रश्न भावना के हमारे को बुरा करता है, उसकी बुरी भावना होती है, वो भावना होनी खराब है। और सुख देने से राजी होकर के अरे उसका अपमान करते हैं तो फिर भी नहीं करते आप पुण्य का नाश कर पाए। ईश्वरी मेरे पुण्य का नाश नहीं कर पाए, वो पुण्य नाश करता ही नहीं, उन्हें पुण्य नाश करने की उद्देश्य नहीं है। का भला करने वाला का उद्देश्य होता है जिनका पुण्य का नाश होता ही नहीं है ही नहीं। बात एक विशेष समझना है, एक उत्तर है, एक उत्तर नहीं है। भाई उस बोलते ही नहीं क्या तो बोले तो बात करे, खूब खुल कर बात करे, अच्छी तरह से तुम्हारा है तो तुम्हारा ध्येय है जिनका उड़ना पड़ना शो, तुम्हारा ध्येय है क्या? तो तुम्हारा ध्येय तुम्हारे लिए काम करने वाला है, उस वो तो कमल हो रही है। तुम्हारा ध्येय उड़ने को पढ़ना शुरू करना है, जो कोई उपकार करता है उनका ध्येय ये नहीं होता उनका नाश होगा। ये ध्येय आपका खराब है। अगर पुण्य नाश का आपको ध्येय है तो खराब है। आपको तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वनामया, और आपको सुख देता है उसे पुण्य नष्ट होता है, ये तो आप मात्र समझो सुख कहीं। जहाँ कहीं सुख होता है या सुख होता है तो पुण्य नष्ट होता है। कांटा निकालने से आदमी को कष्ट होता है नहीं होता है बताओ? तो कष्ट होने में से पाप थोड़ा होता है। बोल कांटा निकालने से पाप नहीं लगेगा। पीड़ा होने पर भी सर ये भी तो बात गई थी, डॉक्टर हाथ काट देता है, किसी टांग काट देता है, किसी आंख निकाल देता है, घाव कर देता है, तो क्या डॉक्टर को पाप लगेगा? अगर मुझे ऐसा विचार डॉक्टर का कि ये कई दिन लग जाए, कई दिन बीमार हुए है तो पैसा ज्यादा आएगा तो पाप लगेगा। उसे नियत ऐसी हो जाए कई दिन बीमार रहे तो फीस आती रही हमारे पिता रहेगा तो पाप लगेगा ही। आपका ध्येय है क्या जो पाएंगे सो जाए? ये ध्येय नहीं होगा। ध्येय अगर आपका ये है तो आपको पाप लगेगा। ऐसा पुण्य कर नहीं करना चाहिए जिसमें ध्येय ऐसा हो दूसरे पुण्य हो। ऊपर भगवान मेरा नाम लिखा दे, कोई भगवान का नाम लिखा, कोई भी कागज लिखना हो सबसे प्रार्थना है कि भगवान का नाम पहले लिखो। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो भगवान नाम लिख देते। पहले हमारा देखो भाई, हम तो समझते नहीं है और बचपन में हम समझते नहीं थे। हमने वर्णमाला सीखी तो सीधी सादी बात है श्री राम जी ये लिखा। हमने लिखा वर्ण में लिखा तो श्री गणेश में श्री राम जी ये लिखा और यही पढ़ा हमने। इसके बाद में वर्णमाला शुरू हुई हमारे को याद है। तो वास्तव में शुभ काम करना है श्री राम जी, ये ज्ञान भी से हुआ राम और जी राया तो राया माया जी जा जा जी जी तो जी आया पिछले सीखा पिछले पता लग रही पहले श्री राम जी। आजकल वो है नहीं परिवर्तन। हमें याद है श्री राम जी, हम तो भाई ऐसे ही ग्रामीण पढ़े हैं, ग्रामीण आदमी उपवास पढ़े हैं, ग्रामीण आदमी है, हम बड़े सभ्य आदमी नहीं है, गांव में गांव में को रहने वाला आदमी है, गांव में नहीं ढोड़ी में रहने वाला है, गांव में गांव तो आदमी होते से जंगल में रहने वाले जंगली जंगली आदमी है, वह जंगल में जंगल रहने वाले बिल्कुल पराशरी मूर्ख। तो हम सभ्य क्षति हम बड़े हुए तो भी हम अच्छे आदमी नहीं कराते, साधुओं की गोद गए हैं, साधु हो गया, साधु होने पर भी दूसरे साधु गोद गया, तो गोद गया था अच्छा। पहले हमारे और भाई थे बड़े, वो होशियार थे और मैं था बड़ा बड़ा, तो वो देने वाला थे उनको तो ले लिया, मेरे को नहीं लिया। निकम्मा खराब समझ करके दे दिया, अच्छा तो वो ले लिया पैसा, वो होशियार थे, उनके पास पड़ा हूं मैं परमाणु से सीखे। तो मैं तो रद्दी आदमी था, रद्दी सोचते मेरे को तो अकल ही बड़ा मैं समझ आदमी है। अब ठीक हो गया तो अच्छे संग से ठीक हो गया, हमारे सतर थोड़ा ही हुआ, हमारी बुद्धिमान ठीक नहीं हुए, अच्छे महात्माओं की कृपा से ठीक हुए। गोस्वामी मना ने कहा मैं तो हूं तो खरे को अशोभार है, तेरी कृपा ने गई अंदर चढ़ायो, मैं तो गदे का अशोभार था। गोस्वामी देख रहे गोस्वामी जी कविता में हमारे कविता दिली लिखते है वो तो हूं तो खरे को अशोभार है, तेरी कृपा ने गये चढ़ाई हाथी पर चढ़ा दी, तो हाथी पर चढ़ लिया हमारी महत्ता है क्या, ये हमारे को अच्छा बना गया तो हमारी महत्ता है, कृपा संतों की कृपा है। रद्दी आदमी थे भाई, रद्दी का बर्ताव हुआ सही, पेट को दे दो पाप पाप घट गया है। अच्छे थे उनसे बनवासी, हमें हमारे गुरु जी और छोटे गुरु भाई थे। और उसकी प्रसन्नता से जो हमें बदले में प्रसन्नता होती है तो उससे भी पुण्य का नाश होता है क्या दोनों का? हाँ दोनों का नहीं है, आपका होता है, आप उनके राज्य के लिए करते हो कर्तव्य शुभ से करना चाहिए, उनको सुख पहुंचे, ये आपकी भावना सुख पहुंचाने के उनका पुण्य नष्ट होता है, ये भावना होती है हमें। सेवा से वो भी राजी हो गया और हम करके राजी हो गया, वो लेके राजी हो गया। हाँ तो अब राजी हुआ जिंदा जिंदा आपका ठीक नहीं उनका ठीक नहीं, वे राजी हुए अनुकूलता से। शंकराचार्य लिखा है कोई अच्छा काम करे तो उसने समझना चाहिए इनका स्वभाव अच्छा है ये अच्छे आदमी है, ऐसी भावना करनी चाहिए और आदर करना चाहिए, उपकार करना चाहिए भाव है। नारायण नारायण नारायण। भाई मानो अपने कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य वो होता है कर्तव्य शब्द है ना, कर्तव्य कर्तव्य योग्यम कर्तव्यम कर्तव्य शक्यम कर्तव्यम दो अर्थ होते हैं। एक कर्तव्य है कर्तव्य योग्यम करने लायक काम है उसको कर्तव्य कहते हैं, कर्तव्य शक्यम कर सकते हैं तब कर्तव्य होता है, आप नहीं कर सकते वो कर्तव्य नहीं होता, करना नहीं चाहिए वो भी कर्तव्य नहीं होता, आपको करना नहीं चाहिए वो आप वो कर्तव्य नहीं है, और कर्म सामर्थ्य है वो कर्तव्य होना चाहिए, शक्य चाहिए संयोग शक्य कर तुम शक्य कर सकते हैं हमारी शक्ति है और हमें करना चाहिए करना चाहिए बना हमारी शक्ति नहीं है तो कर्तव्य नहीं होता, दान देना भी प्रेम का दान देना अच्छा है हमारा पास है ही नहीं हम कर नहीं सकते हम करते भी नहीं होते कर्तुम शक्यम कर्तव्यम कर्तुम कर्तुम योग्यम कर्तव्यम कर्तव्य शब्द इसमें प्रेम तो है शक्य अर्थ है शक्य अर्थ क्षय जइये उन्होंने ताकि बात है अधिकार वही करता हूँ कर्म ने एक अधिकार होते कर्म ने एक अधिकार होते अधिकार अधिक और क्री धातु से कर्मता है अधि उपसर्ग है क्री धातु है उसे अण प्रत्यय होता है तो अधिकार बनता है कर्म ने अधिकार होते और सत्य है शक्य हो आप करने का शक्य होगा आपके द्वारा आप कर सकते हो तो करते भी होता है अधिकार क्या होता है अधिकार वो करना करने का अधिकार है आपका दूसरे का हित करना करते हैं पर हित सारी से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई पर हित बस जिनके मन माही जिनका कसु दुर्लभ कसु नाही दूसरे का हित हो ऐसी चेष्टा आपको करनी चाहिए जन्म भर कोई सुख पावे दुख पावे आपका आपको मतलब नहीं आपका उनके पुण्य क्षण का विचार हो वो आपको नहीं करना चाहिए अगर आज जाएगा यदि पुण्य क्षण हो तो मत करो आपका उद्देश्य नहीं चाहिए। नारायण नारायण नारायण और क्या पूछ रहे एक पानी में जल में लकीर और एक आकाश में खींची लकीर साधक कौन है पुस्तक है लेख है देखो चार होते लगे चार है दो ही नहीं है या देख शिला शिकता जले सुरेखा ला देख शिला एक पत्थर की लकीर होती है पत्थर के ऊपर एक लकीर बांधे वो मिटे नहीं पत्थर माँ खोल कर लकीर कर दी हो तो लकीर नहीं मिटती याद एक शिला करेगा ये बताया है क्रोध क्रोध आदमी कैसा होता है जैसे पत्थर की लकीर दूसरी होते है बालू की लकीर या देख शिलाश शिखता सो शिखता पर बालू की लकीर और लकीर बढ़ जाती है या देख शिला या देख शिलाश शिखता जले जल में लगी अत्यारे कांते मिट गई लकीर हुई हो जाए लग रही और आकाश में लकीर भी नहीं घुसती आकाश तो ऐसे अदम नीचे दर्दे होते हैं उनको क्रोध आता है वो पत्थर की लकीर रहता है आगे क्रोध तो आगे आगे आगे सदा के लिए आ गया बस सदा के लिए गई और शिक्षा मिलेगा तो वही साफ होगी जल्दी देगा, देगा बने नहीं अमुनी दी थी और अमुनी भी मिलती, ऐसा क्रोध होता उत्तम उत्तम है तो क्षण को मध्य में घटका द्वेषा धादा हो जाता हूँ सरना ले मरना दिखा उत्तम है तो क्षण को छोटे को और मध्य में घटका द्वेम तो बड़ी देगा तो बड़ी बात उत्तमें तो मध्य में घटका द्वेम नीचे से दोहराता हूँ एक रात एक दिन रहता है सर डाले मरना को सभी सब एक दिन मरने तक को ये तो सब आदमियों के प्रकृति बताई है वो तो पुरुष वो है राधिक शिलाश नारायण ऊपर भगवान का नाम लिखना चाहिए सदा कोई पत्र लिखो किसी पत्र लिखो भगवान का नाम याद रखो। हमारे भाई वर्णमाला ऋषि ग्रामीण आदि श्री राम जी श्री रामायण नाम दीजा श्री राम जी श्री राम जी इन आशीष देव ये विद्या आरम्भ होती जो श्री राम जी क्या श्री होता है श्री राम जी होता है क्या जी होता है परमाणा पंड बना श्री तो बहुत देर से बोले श्रद्धा मिलने का श्री होता है ये होती है तो बहुत देर से ज्ञान होगा नारायण नारायण नारायण अब बताओ भाई क्या बताओ क्या सुना बोलो अपना भाव ध्यान रखो अपने क्रिया तो भगत पर करनी पड़ती है तो क्रिया तो कैसी भी करनी पड़ती है संग से परंतु भाव भी तो रहती चाहिए भाव अपना उत्तम चाहिए भाव नारायण नारायण नारायण नारायण वो याद रहो भाई इसे याद क्या बोल रहे आपने तो निरर्थक दान दे दिया आपने आप क्यों नहीं हम तो साधारण है वो प्रसंग साल तो बीच में रुकी वो प्रसंग तो लगो और वो यूं कहता था मेरे को जो व्याख्यान देने वाला मैं बन गया ये तो शेर जी की कृपा है मैं पढ़ा तो पढ़ कर कथा करे व्याख्या देना क्या करूँ पर 17-18 वर्ष हुआ तो 29 वर्षों तक करके धाप गया व्याख्या तो तृप्ति हो गई सुनाने से सुनाने के शेठ जी के पास आया तो शेठ जी ने वहां व्याख्या सुनाओ सुनने मन नहीं है कथा है कहीं भेट लेता लाओ कथा में कथा सुनाना करना भेट नहीं कथा सुनाना सीखा पेटी बजानी सीख गया टुकड़ा बजाना सीखा इसी में सभी सुनाने वास्ते पर वो सुना करके धाम गया 29 वर्ष व्यवस्था 28-29 वर्ष व्यवस्था था यहाँ लाभ रुचि नहीं रही फिर आया शेठ जी के पास 28-29 शेठ जी का व्याख्यान ले वो ये तुम्हारे साधन है शेठ जी साधन होता है खाऊंगा आठ आठ दस दस घंटा बारह बारह घंटा रोजाना खूब दिया गया गुरु। हमारा अकल नहीं था कल क्या जल सुनाओ मनुष्य श्रेष्ठ वो होता है वास्तव में जिसमें अच्छे गुण होते हैं। ऐसी मन में थी मैंने कोई अच्छा पुरुष पूछे तो भी आज्ञा दे वैसे ही करे ऐसा कोई मर जाए शेर जी ने जैसा हमारी दृष्टि में शेर जी के समान कोई देखने आया नहीं हमारे को अच्छे पुरुष मिल जाए तो शेर जी के साथ मैं रहता तो लोग कहते हैं अकेले अकेले माल खाता है और शेर जी राजी गया है तो शेर जी उपकार कर सके। अरे मैं आया हूँ चेले बढ़ गए गुरु बढ़कर दौड़े आया हूँ साधु बढ़ कर नहीं आया मैं साधु बढ़कर नहीं आया मैं तो अपना सीखने लिए आया शेर जी के पास सीखने लिए आया सिखाने लिए आया उदय नहीं गया शेर जी बोल कर पाए बहुत शेर जी बहुत देखा दे समझ आएगा नहीं समझ समझ आएगा नहीं समझ आवे तो बैठा दे प्रतिशत दे शेर जी ने कहा क्षमा भी देखो हमारा स्वामी जी कैसा मिल गया पढ़िया ले गया और स्वामी जी मिल गया हमारे स्वामी जी से कैसा कैसा मिल गया मैं को हमारे को शेर मिलना चाहता और स्वामी जी मिल ही नहीं गए मेरे को जैसा शेर मिला ऐसा स्वामी जी आपको मिले ही नहीं कि भोजन भी देवे कपड़ा भी देवे स्थान भी देवे टिकट भी देवे पुस्तकों भी देवे उपदेश भी देवे व्याख्या भी देवे ऐसा मिला साधु बताओ तो आप मिलाओ ऐसा स्वामी मिला बताओ तो सेठ मिले स्वामी मिले मेरे उधर सेठ मिला आपको स्वामी नहीं मिले अच्छा भैया बोले हुए सेठ बोले ही नहीं स्वामी जी कैसा मिल गया है स्वामी जी बातों बनाना मिल गया है रोटी आप दो स्थान आप दो कपड़े आप दो मकान आप दो बातें आप बताओ ऐसा मिला स्वामी जी चुप हो गया स्वामी जी ऐसा शेर नहीं मिलेगा आप लोगों को नहीं मिला पर हम तो भिक्षु गए हमारे तो वही रोटी दे वही शेर तो पाल कर भी शेर शेर जी मैं पैसों का नहीं कहता था मेरे शेर जी का अर्थ रुपये वाले और नहीं है मेरा श्रेष्ठ श्रेष्ठ शेर दो श्रेष्ठ शेठ करता हुआ पूजा है आज शेठ कहते रुपये वालों को रुपये वाला शेठ जी बहुत ज्यादा रुपया है कहे नहीं कुछ रुचि नहीं होती रुपये ना लोभ दो रहता रुपया ना लोभ दो रुपये वाला लोभ आज से शेठ हमारे नहीं गया ये ना हो गए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य अर्थ होता है आपको कर्तुम शक्यम कर्तव्यम कर्तुम योग्यम कर्तव्यम दो अर्थ होते हैं। कर्तव्य के दो अर्थ होते हैं, मानो करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो कर्तव्य नहीं होता, और नहीं कर सकते वो भी कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य होता है करना चाहिए जरूर, सब शास्त्र सम्मत महात्मा लोग कहे वैसे वो कर्तव्य होता है, और अपने कर सकते हैं तब कर्तव्य होता है, हम करते हम कर नहीं सकते वो कर्तव्य कैसा, वो हमारे कर्तव्य नहीं होता है। अपने भाई उपहार करना, सबका हित करना, ऐसी भावना नहीं है किसी का हित हो, किसी का हित की भावना नहीं जानी। नारायण नारायण नारायण श्रीमान नारायण सिद्धांत रखना चाहिए, मेरे द्वारा स्वप्न में भी किसी का हित न हो, सावधान रहो फिर आप ठीक हो जाएगा। इस बात तीन बात बताई, नहीं किसी को बुरा समझना और नहीं बुरा चाहना और न बुरा करना, ये तीन बात ठीक पालन करेगा कर्मियों का तो समझेगा। बुराई छोड़ना जितना बढ़िया चीज है, वैसा बुराई भलाई करना ऊंची चीज नहीं है। मनुष्य ने भलाई करने को ऊंचा मान रखा है, बुराई न करने को साधारण मान रखा है। हर एक आदमी को पूछा जाए तो बुराई न करना और भलाई करना, ये बुराई न करने को ऊंचा नहीं माना है लोगों ने, भलाई करना ऊंचा माना है, पर भलाई करो कितनी बड़ी करो सीमित होगी, और बुराई न करना ये असीम होगी। इस तरफ ध्यान नहीं है लोगों का, ख्याल नहीं है। आप लोगों को पूछा जाए कि बुराई न करना और एक भलाई करना, बुराई न करने का क्या ध्यान गया, किसी भाई नहीं दी किसी को बुराई नहीं की किसी, तो क्या फायदा हमारे को, क्या फायदा हमारा, भलाई करे उपकार करे वस्तु देवे हमारी सेवा करे वो ठीक, बुराई ना करे क्या दी क्या फायदा, सबके जैसी वैसी है ये ख्याल नहीं करते। मैंने इतना कह दिया इतने पर भी ये ख्याल नहीं आया कि भलाई करना और बुराई न करना, बुराई न करना बहुत ऊंची बात है, बुराई न करना बहुत ऊंचे। तीन बात कही, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत करो, त्रिलोकी इतनी पवित्र है, त्रिलोकी आएगा। अच्छा तो यार मेरे कहने से पहले क्या प्रार्थना करता हूँ, हुक्म नहीं देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ गीता प्रेस का काम करने वालों को मैं बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ। अगर उन भाव अच्छा हो जाए तो और श्रेष्ठ मानता हूँ। दोपहर में आध घंटा होते ही छुट्टी, वह आध घंटा में रोजाना यहाँ पे आकर देता था। उस समय मैंने बात कही, आप भजन करते हुए भगवान का चिंतन करते हुए काम करो, काम करते करते काफी देना है तो भूल जाओ, मर्जी खाली चले। शेठ जी मेरे उपाल देव है तो मेरा जी होगा, ये कहा है मैंने। आप काम करते हो तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए करो, केवल भगवान नहीं है, ऐसा काम मिलेगा नहीं। गीता प्रेस में जैसा काम है ऐसा काम मिलेगा नहीं। आप बताओ कितनी संस्थाओं ऐसे, कितने कारखाने ऐसे, तो ऐसे तत्परता से काम करो जो भगवान का भजन करते करते भूल जाए, मन लगे भगवान में, मन खाली मस्जिद में। क्या करता है ये बोलाना मैंने, शेठ जी मेरे को समझ ही है क्या किया तुमने, आत्मा को तुमने बोला तो ऐसा उलाना मेरे पे राजी होगा, ये बात कही है मैंने। तो गीता प्रेरणा काम करने वाले बड़े श्रेष्ठ है, बड़े उत्तम है। अगर ये भाव ऐसा बना ले कि भगवान को याद करना है, भगवत प्राप्ति करना है, ऐसा भाव बना ले तो ये बहुत सुगमता से हो सकता है। उससे झूठ कपट करना पड़ता है, बेईमानी करनी पड़ती है, कई तरह का यहाँ पाप का नहीं झूठ नहीं है, शुद्ध शुद्ध काम करो। शेर जी ने खुद ने कहा कि क्या करे, हमारे पास पैसा है तो अन्न खा नहीं सकते, गीता पैसा अन्न खा नहीं सकते, तुम भाग्यशाली हो। शेर जी ने कहा, ये शेर जी खुद ने, तुम भाग्यशाली हो जो गीता प्रेस में काम करते हो, गीता प्रेस में शुद्ध कमाई, शुद्ध कमाई का जो धन मिलता है, इसमें तुम्हारा स्वागत, तुम भाग्यशाली। गीता प्रेस के भाई बहुत भाग्यशाली है। अगर ये उद्देश्य बना रहे कि हमें भगवत प्राप्ति करना है तो शुद्ध और सुगंध है, शुद्ध और सुगंध, सुना तो है ही सुगंधी, सोने में सुगंधी, सोने में सुगंधी होती, गंधे में सुगंधी शोक आता है, सोने सोने में सुगंध जाए, गुड़ सटे लकड़ी बैठी होती है ऐसे फल लगता जितना मीठा होता, गुड़ सटे फल लगता तो कितना मीठा होता होता, लकड़ी मीठी फल कितना मीठा होता है, और चंदन के फूल लगे तो कितना सुगंध होता है। एक स्टोल का है, धातु कुरा पुरा को बुद्धि तो बुद्ध बिना देखो कोई सलाह देने वाला मिला थी, सलाह दे देती है, सलाह देता चंदन के तो फूल लगाओ, घुसे फल लगाओ और सोने में शोध नहीं करो, ये कहता ठीक भी बिना तो कोई अकल देने वाला था इस बात को समझाया, तो खुरा पूरा को मजबूती दो भूत कैसे बढ़िया है। अगर गुड़ सटर फल लगे कितना मीठा हुआ, लकड़ी जैसी बेटी ऐसा सुगंध दिया हुआ, सुकोड़ी गंध में सुगंध में मेरे फूल लगे तो कितना सुगंधदार हुए, नाकारी घर चंदन से फूल भी लगाया, उसने फल भी लगाया, सुगंध और सोदा सुगंध नहीं करी, बीमा जी को बुरी देने वाला सर देने वाला आदमी नहीं मिला है, सर देना आदमी मिलता क्योंकि ढंग से काम करते, और विद्वान को लिए दौर में नहीं जीवी, विद्वान को लिए कुली नहीं होता, विद्वान रहा है और विद्वान जरा जीता नहीं तो मैं ज्यादा जीवे ऐसे बड़ा था, तो गीता प्रेस में काम करे और उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति रखे तो बहुत बात हो जाए, लाभ हो जाए बहुत है। हम केवल उन काम करने हैं, हाँ वो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे भी कहता हूँ कि आपका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति हो तो कितना लाभ हो जाए वो आप लोगों के लिए भी है। कौन है कर्मचारी? आप भी तो कर्मचारी है, आप अपने मन में उपसर्ग समझते हो कि हम तक तनखा नहीं देते, अभिमान भर गया, ये कोई अच्छा है या अभिमान? अच्छा काम करो, आपका समय बर्बाद होता है, दूसरी बात कहता नहीं। तो भाई काम करो उत्साह से, काम करने वाले भाइयों से कहता हूँ गीता प्रेस में करो, चाहे घर में करो, चाहे कहीं नौकरी में करो, अपने चोरी मत करो, समय अपना खाली मत जाने दो, जितने देर काम करो उतने देर में समय पूरा लगाओ, दखल पूरी लगाओ, समय शरीर पूरा लगाओ, पूरा लगाओगे तो अच्छा होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे कहीं अपने खेत में करो, अपने खेत में करो तो काम तत्पर से करो, घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा काम करो, बड़े उत्साह से तत्परता से काम करो, समय खाली मत जाने दो, उतने समय में काम होने वाला है और ज्यादा करो तो आपके पैसे बड़े शुद्ध होंगे, बड़े निर्मल होंगे। समय तो ज्यादा लगाते हैं, काम कम करते हैं, ये मालिकों के तो रहता है विचार कि काम तो ज्यादा करे पैसा कम ले, और उनका होता है काम तो कम करे पैसा ज्यादा लगे, दोनों खराबी है, दोनों खराबी है, ये खराबी है, काम तो ज्यादा करे पैसा कम ले, काम पैसा ज्यादा ले काम कम करे, दोनों खराबी, दोनों घटन है, और पैसा पैसा देना, अरे जीव का ठीक चले चले, अरे घर में कोई ऐसा न हो, काम करना। नारायण था, नारायण गोविंद भवन का मैनेजर, सेठ जी कहता अरे घाटो घाटो दिखा, कोई मालिक कहता अपने नौकरों को घाटो को मेरे सामने की बात है, अरे नारायण घाटा देगा घाटा घाटा और दिखाने को नहीं, घाटा होगा जो बता हुआ था आगे दी सेठ ने चीजों बताओ घाटो लगे तो घाटो लगे घाटो लगा, कोई माना करेगा ऐसा हमारे या साहबगंज में घनश्याम जी घर पर रविवार इकट्ठे हुए, उनको कहा ऐसा ऐसा आदमी, तो शेर जी ने एक बात कही कि आपस में प्रेम कर लो, कालों ने कही सुना है बड़े आदमी काम करना खराने वाले, उन्होंने कहा हो कि थे काम करो तो आपस में प्रेम रखो, सब स्नेह करो, एक दूसरी प्रेम रखो, अगर ऐसे प्रेम रखो और घाटा हो जाए तो मैं खुश होऊंगा, मैं प्रसन्न होऊंगा, एक अगरी बात मानो, एक अगरी बात मान काम करो घाटा लग जाए सुख होऊंगा, ऐसा प्रसंग आया उन्होंने, आपने काम से हमारा नुकसान हो जाए 10,000 रुपया लग जाए हमारा, और आपके प्रेम हो जाए स्नेह करे मैं तो मैं बहुत आनंद मानूंगा। तो मैंने कहा शेर जी एक बात मैं भी कह दू, वो ऐसा मालिक थे वो नहीं मिलेगा, ऐसा कौन बालक नहीं मिलेगा कि हमारा घाटा हो जाए पर तुम्हारा स्वभाव सुधर जाए, तुम्हारा स्वभाव सुधर जाए तो मैं अच्छा मानूंगा, ऐसे मालिक नहीं मिलेगा। मालिक मैं भी एक बात कह दू तो कहो मेरे मिलेंगे सर सौ दे दीजिए सर, ऐसा आदमी लाओ तो सौ सौ दो दो सौ आपको दूंगा रुपया, और मैं कर दूंगा आदमी बहुत रखो तो आप कहते तो मालिक नहीं मिलेगा, मैं कहते तो आदमी नहीं मिलेगा, किसे मिलेगा। मैंने कहा ऐसा मालिक नहीं मिलेगा, रुपया मेरा खर्च हो और सुबह आप कर रुपये ऐसा मेरा जी होगा तो ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। तो गीता प्रेस में काम करने वाले हैं श्रेष्ठ आदमी, अगर काम करने वाले बुद्धि शुद्ध हो जाए तो पुस्तकों को देखने मात्र से उनका अंतर शुद्ध हो जाए, पुस्तकों देख दर्शन करने से दर्शन शुद्ध हो जाए, और ऐसे भी पुस्तक पढ़ी रहे पढ़ी रहे घर में पुस्तक रखो, घर में पुस्तक रखने से आपका कल्याण होगा, घर घर में पुस्तक पड़ी हुई है। तो भाइयों को उत्साह चाहिए, जितने घंटा काम करना है उतने ही घंटों में, अधिक समय लगे तो बढ़िया बात, अधिक नहीं उतने समय में भी उत्साह से तत्परता से बड़ा काम किया जाए तो आपका पैसा बड़ा शुद्ध होगा निर्मल, आपके भिक्षा पावे तो साधु शुद्ध हो जाए, साधु अंदर शुद्ध हो जाए, आपकी इतनी शुद्धि हो सकती है। आप तो उत्साह से काम करो तो इस वास्ते काम करना बड़ी उत्साह से, दो घंटा तीन घंटा चार घंटा छह घंटा हो जाए तो छह घंटा में तत्परता से काम करो, डेढ़ दुगना काम हो सकता है। पर मैं कहूँ तो ये मानेंगे तो स्वामी जी ने आदमियों की गलत करते हैं, ये गलत नहीं करता, मैं घर पे काम करो तो भी तत्परता से उत्साह से बढ़िया काम करो, इससे आपका जीवन सुधरेगा, दूसरे जन्म में भी आपकी वृत्ति शुद्ध होगी, आप निर्मल बनोगे अच्छे बनोगे, दूसरे जन्म में भी इस जन्म में सुधर का हम आदत आपकी अच्छी बनेगी, वो अच्छा पना किसी पाप का नहीं है, खास आप ही उन्नति है, खास आप व्यक्ति की उन्नति है। कोई काम करो इस काम में उत्साह से करो, तत्परता से करो, सुचारू करो, सुंदर करो, और वो काम सुंदर बढ़ाते ही जाओ, हर एक काम में ये बात है, ऐसी बात है। तो इस वास्ते आप जितने हो घरों में काम करो, अपने घरों में काम करो तो समय सब जितने थोड़े समय में ज्यादा काम कर दो, उत्साह संपन्न मदीर सूत्र क्रिया विधि उत्साह संपन्न मसी सूत्र क्रिया विधि सात गुण सात गुण सिद्धि स्वयं निवास है। तो जैसे धर्मशाला मुसाफिर को बुलाने नहीं जाती, मुसाफिर खुद खोजते धर्मशाला कहाँ है, धर्मशाला कहाँ है, कैसे आते है। इस तरह से सिद्धि लक्ष्मी आपको पूछेगी कौन आदमी वो कहाँ है, जैसे धर्मशाला को पूछ कर आते है जैसे आपके पास में सिद्धि स्वयं याद निवास है, तो रहने के लिए सिद्धि आवेगी, आप कार्य सिद्ध होने के लिए सिद्धि स्वयं पूछेगी, जैसे धर्मशाला को पूछते जीव। ये सात बात है, सात उत्साह संबंध मदीर सूत्र क्रिया वैदिक्यम विष्णे सिद्धि स्वयं याद निवास है, तो रहने के लिए सिद्धि आती है, कहीं सिद्धि स्वयं आती है कहीं लक्ष्मी स्वयं आती है, लक्ष्मी स्वयं याद निवास है तो लक्ष्मी रहने के लिए आवे तो क्या कर लोगे। उत्साह मन में प्रसन्नता रखो सब लोगों से, केवल कर्माचार्यों के नहीं सबके लिए कहता हूँ, एक दो चित्र प्रसन्नता हो रहा हूँ, दुख आवे सुख आवे चित्र प्रसन्नता रखो, मन प्रसाद सो में तुम प्रसन्नता में प्रसन्नता है तपस्या है, गीता जी की मानसिक तपस्या है, मतलब प्रसाद उत्साह रखो कम करने के लिए उत्साह, थोड़े समय में काम ठीक तत्वता से करे, नहीं तो थोड़े समय में समय थोड़े काम में समय ज्यादा लगा देता है वो दीर्घ श्रुति है, दीर्घ श्रुति मनुष्य थी नाश होता है, थोड़े से काम में समय ज्यादा लगा दे पतन होता है उत्थान नहीं होता है, तो आदि दीर्घ श्रुति ना हो ठीक तरह से उत्साह से काम करे, तो उत्साह संपन्न अधीर्घ सूत्रम क्रिया विधि और हरेक काम है उसकी विधि जाना ठीक तरह से कारीगरी बढ़ाते जाओ, आपके काम जिस काम में आप लगे हो हम पहुंच कर तो विदेश ही बढ़ाओ विद्या आप, आपकी उन्नति जरूर होगी ही सदी में क्रिया विधि बिजनेस हो सकता और कोई बिजनेस नहीं हो, महिला आदि तो खराब है ही सारी भी ना हो ऐसा कोई नहीं हो, अंदर पाड़े दोहरे सिवाय कोई विशद आप नहीं हो, पान पराग आदि बिल्कुल नहीं हो, ऐसा अपना जीवन बनाओ उत्साह संपन्न अधीर्घ सूत्र क्रिया भी देखियो बिजनेस हो सकते हो, सूर मो सूर भी डरो मत निर्भय होकर काम करो और अपने मित्रता खूब डिग्री बनाओ, जैसे भगवान कृष्ण भगवान ने सुदामा से मित्रता की, सुदामा के पास जाने के लिए स्त्री ने तंग कर लिया कि आप जाओ आपके मित्र है उसे मिले आओ, सुदामा कहे जी बरसों तक बाल बच्चे हो गए, स्त्री ने कहा आप मैं तो आओ मैं मांगने का नहीं कहती, मैं ये नहीं कहती तुम मांगो दर थे आप जाओ मिले आओ मुझे क्यों मिले आओ भाई आप मित्र है बिल्कुल सही, पति थान भाई लो गोपाल था महिला सही ऐसे गया, तो मैं ज्यादा कहने से गया जो आदर गया, अब आया रानियों का के भी ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण देव का शरण दो शरण लाओ जल लाओ भगवान धोए जल लो जल दे लो, पांच रानिया आई दो शरद बीस पचास सोलह हजार ब्राह्मण सोलह हजार एक सौ आठ इतनी रानिया मेरा सब है मेरा ब्राह्मण आ गया एक घर सब घर जब सब घरों में जुटे उसी तरह से जो घर हमारा पवित्र हो जाए, ब्राह्मण के चरणों का जल है इनसे घर पवित्र होते है, क्रिया मेरी ऐसा सौ दिन से मैं तो वो एहसात गुरमत एहसात समझे उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधि प्रसन्न सूरंग कृतज्ञ कृतज्ञ रहो जो सिस्टम सिद्धि स्वयं आती निवास है तो उसके पास सिद्धि आपसे आवेगी, आप घर में काम करो कहीं काम करो सीधे सर्द होकर सरता से काम अधिक से अधिक करो, थोड़े थोड़े थोड़े समय में विशेष काम कर दे ऐसा उत्साह से काम करो, देखो आपकी सिद्धि होती ही जरूर होगी, सिद्धि सिद्धि स्वयं आती लक्ष्मी स्वयं याद निवास है तो लक्ष्मी यहाँ रहने के लिए कोई जगह बताओ धर्मशाला बताओ सिमार होना आपके पास में, इस वजह से जितने काम हो आप सब हो कहता हूँ केवल कर्मचारियों ने सबके लिए ऐसी बात है, आपका भाव ऐसा हो तो सब ठीक होगा, इस बात से बड़े उत्साह से काम कर लो, गीता प्रेस का काम बन गया है, ये दोनों बात हमें उभय आत्मुद मोदक मोरे दोनों आत्मा में लड्डू, दोनों आत्मा में लड्डू विकल्प में होता है, यूं करते ही बना दिए वो दोनों आत्मा में दो दोनों आत्मा में लड्डू हुए एक काम से एक काम से उभय हुआ तो मुद मोदक मोरे दोनों आत्मा में उसे, तो आपका जीव का भी ठीक होगी, काम भी ठीक होगा और उद्धार होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा काम होगा। सब भाई से काम करो उत्साह से, कितना काम चाहिए मुझे होगा, कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। गीता पेश जैसी संस्था वो मुकाम हो गया। शेर जी ने कहा था ये गीता प्रेस अगर समझे तो रुपया दे, 500 रुपया हम दे दे, 700 रुपया हमारा काम मिल जाए, गीता प्रेस काम मिल जाए, रुपया देंगे हम, ऐसे लोगों में लगा हो जाए। समझते नहीं, इसको समझते नहीं क्या करो काम है कैसा है, समझते थे ये बात हो जाए हमारी, हमें तो रुपया देना पड़े, मेरी दशा माते थे हमारे किसी तरह से काम मिल जाए, तो ऐसा काम भाई मिलता नहीं।